4K za jedyne 90 zł miesięcznie w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON zapewnia, że współpraca wojskowa z Amerykanami będzie kontynuowana. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przekonują, że warto zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Ukraina solidaryzuje się z Białorusinami dążącymi do budowania swojej ojczyzny demokratycznej i odrębnej od Rosji. W przyszłym tygodniu szef MON będzie rozmawiał z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Mariusz Błaszczak zapewnił, że współpraca polsko-amerykańska w obszarze bezpieczeństwa będzie kontynuowana. Szef MON-u, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, powiedział, że zaplanowano bezpośrednie spotkanie z sekretarzem Austinem, ale ze względu na pandemię na razie nie jest ono możliwe. Jestem też umówiony z moim odpowiednikiem, sekretarzem Austinem, na rozmowę telefoniczną. Zamierzaliśmy się spotkać osobiście podczas szczytu NATO pod koniec lutego, no ale niestety to spotkanie będzie przeprowadzone na zasadzie wideokonferencji ze względów epidemicznych. W związku z tym spotkanie twarzą w twarz musi być jeszcze trochę odsunięte w czasie, ale tak, będzie kontynuacja, jeżeli chodzi o współpracę związaną właśnie z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Błaszczak dodał, że rozmawiał już na ten temat z dowódcami amerykańskiej armii. Na przykład z generałem Cavolim, który jest dowódcą US Army Europe. Ta współpraca jest doceniana. Ta współpraca świadczy o bardzo silnych relacjach polsko-amerykańskich. Inny świadczy o tym, że zarówno w skali polskiej, jak i w skali szerszej, bo z wschodniej flanki NATO, Polska jest ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. My wobec naszych sojuszników jesteśmy solidarni. Wojsko Polskie uczestniczy w misjach poza granicami naszego kraju. Szef MON zaznaczył, że Wojsko Polskie jest solidarne również wobec innych krajów sojuszniczych, a Polacy są obecni m.in. na Łotwie czy w Rumunii. Medycy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przekonują, że warto zaszczepić się przeciw COVID-19. Według badań dzięki szczepionkom unikniemy ciężkiego przebiegu choroby oraz śmierci, mówi kierownik programu transplantacji płuc, docent Marek Ochman. Wszystkie badania pokazują, że szczepienia są absolutnie skuteczne, konieczne. Ja się bardzo cieszę, że się zaszczepiłem, mimo że ta druga dawka powodowała, no, że byłem osłabiony. Natomiast no, liczę na to, że zdecydowanie zatrzyma rozwój pandemii. Większość tych badań na tych szczepieniach mówi, może nie tyle nie będziemy chorowali, tylko nie będziemy chorowali ciężko i nie będziemy umierali. To jest chyba najważniejsze. Do tej pory w całym kraju przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 1 640 000 osób. Ukraina solidaryzuje się z Białorusinami dążącymi do budowania swojej ojczyzny demokratycznej i odrębnej od Rosji, oświadczył szef ukraińskiego MSZ z okazji Dnia Solidarności z Białorusią. Dzień ten został zainicjowany przez liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Ciechanowską. Szef ukraińskiego resortu dyplomacji Dmytro Kuleba napisał w jednej z sieci społecznościowych, że Ukraina potwierdza swoją solidarność z białoruskim narodem w jego pragnieniu budowania demokratycznej, niezależnej i europejskiej Białorusi. Białorusi, jak dodał, której nie wchłonie Rosja. Ukraiński minister spraw zagranicznych zaznaczył, że Białorusini mają prawo decydowania o swojej przyszłości. Wcześniej ukraińskie władze nie uznały legalności prezydentury Aleksandra Łukaszenki i potępiły brutalność białoruskiego reżimu wobec protestujących Białorusinów. Swiatłana Cichanouska, która ogłosiła Dzień Solidarności z Białorusią, była opozycyjną kandydatką w sfałszowanych przez białoruskie władze wyborach. Została zmuszona przez reżim Łukaszenki do emigracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Litwie sanki są wypożyczane z samochodami. Takie rozwiązanie zaproponowała jedna z tamtejszych firm. Sanki są w co dziesiątym pojeździe. Nie trzeba za nie dodatkowo płacić. Samochody z sankami są oznaczone w aplikacji mobilnej specjalną ikoną. Spółka wypożyczająca pojazdy zwraca uwagę na to, że nie trzeba wszystkiego kupować, zwłaszcza przedmiotów, z których rzadko się korzysta, a do takich należą sanki. Wypożyczanie samochodów z sankami było testowane 2 tygodnie przed oficjalną premierą usługi. Okazało się, że zainteresowanie takimi pojazdami było wyższe. Na Litwie od kilku tygodni panują bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Od kilku dni przy zachowaniu środków bezpieczeństwa można korzystać ze stoków narciarskich. Synoptycy prognozują, że w najbliższych dniach utrzyma się zimowa aura. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków. Witam cię, Kuba, serdecznie. Witam serdecznie, witam chciałem kibiców cię skoków narciarskich. Tak jest, zapytać o tego niesamowitego Norwega. Skąd on się wziął? Bo ta dominacja jest w tym sezonie bardzo wyraźna, a wcześniej jakoś nie było szczególnie słychać o tym człowieku. Tak to jest ze skokami narciarskimi, że właściwie niuans, który gdzieś tam zostanie przestawiony w głowie, powoduje, że nagle ktoś wyskakuje. Faktycznie Halvor Egner Granerud w tym sezonie zdobył już tyle punktów, że mógłby obdzielić tymi punktami wszystkie wcześniejsze sezony i jeszcze wiele tych punktów by mu zostało. On był gdzieś w cieniu, on czekał na ten moment i ten niuansik, który został gdzieś przestawiony, zaskoczyło i on jest dominatorem, wspominałem, że to jest dominator. To, że dzisiaj wygrał, to tego należało się spodziewać. Ta przewaga nie była tak duża jak wczoraj. Wczoraj zdeklasował rywali i był przede wszystkim dla siebie konkurencją, jeżeli chodzi o tę rywalizację. Mówiłeś, że wczoraj Polacy na podium, bo Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła był tuż za podium, no ale faktycznie, jeżeli chodzi o Norwega, to w skokach narciarskich tak jest, że czasami wyskakuje ktoś jak Filip Skonopi, choćby niedawno Ryoyu Kobayashi, no a teraz jest ten Norweg Halvor Egner Granerud, który jeżeli nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, to chyba mu nikt nie wydrze kryształowej kuli. Ciekawe historie związane z wynikami, bo tutaj o ten rekord skoczni otarł się chociażby Dawid Kubacki, 146 metrów, ale on w końcu został pobity i to po 10 latach, jeśli chodzi o taki konkurs oficjalny. Wcześniej Michael Urman, 146,5 metra. A tutaj, co ciekawe, Lukas Greiderer, i to jest kombinator norweski, 148,5 metra. To jest ten wynik, który jest teraz notowany na tej skoczni. Tak, dzisiaj faktycznie Dawid Kubacki może blisko bardzo nie był, ale to jest nowy rekord skoczni i z tym się musimy pogodzić, że czasami kombinatorzy norwescy, to znaczy skoczkowie się muszą przede wszystkim pogodzić, że także kombinatorzy norwescy są w stanie szybować daleko. No i to jest tylko przykład na to, że czasami można przejść z kombinacji norweskiej do skoków i radzić sobie bardzo dobrze. Nie wiem, jakby było oczywiście w tym przypadku, no ale rekord jest rekordem i to jest pewnie teraz dla tego skoczka kombinatora norweskiego najważniejsze, ale dzisiaj, tak jak wspomniałeś, bardzo blisko tego rekordu Dawid Kubacki w drugiej serii. Absolutnie fantastyczny skok Polaka. Przypomniał sobie Dawid, jak się skacze. 146 metrów. Dzisiaj także Bor Pawlowicz te 146 metrów, bo ta druga seria dzisiejszego konkursu była palce lizać. Przed jej startem właściwie 14 zawodników miało szansę na to, by powalczyć jeszcze o podium. I dlatego te przetasowania po drugiej serii były tak ogromne. Obniżana belka, bo tutaj sędziowie mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo loty były dalekie, wiatr wiał pod narty i też dlatego takie loty. Dla mnie też zasługuje na słowa uznania absolutne ten, który wczoraj stał na podium, ten, który dzisiaj stanął także na podium, czyli Słoweniec Bor Pawlowicz. I drodzy Państwo, proszę to nazwisko także zapamiętać, zwłaszcza w perspektywie tych zbliżających się mistrzostw świata. Do tego jeszcze skoczył znowu Markus Eisenbichler na podium i to pewnie przed mistrzostwami świata też jest iskierka nadziei dla niemieckich skoków. My naturalnie będziemy się koncentrować na Kamilu Stochu, Dawidzie Kubackim, na naszej drużynie, bo tutaj walka także o czwarte miejsce w drużynie na konkurs mistrzostw świata, więc ja przypuszczam, że jeszcze w przyszłym tygodniu w Zakopanem będzie bardzo ciekawie, także przed tymi mistrzostwami świata sporo przetasowań, sporo nowych rzeczy dowiemy się również po konkursach na Wielkiej Krokwi. Tak, tutaj w Klingenthal zdecydowanie warunki były loteryjne, jak to często w skokach. Rozdawał je wiatr. Nasi różnie mieli, jeśli chodzi o te warunki pogodowe, ale najważniejsze, żeby brnęli w sumie dobrze. Kamil Stoch, przypomnijmy, na miejscu szóstym w pierwszym konkursie na podium i to kolejne podium naszego polskiego dominatora. Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków. Dziękuję ci, Kuba, niezwykle serdecznie. Będziemy oczywiście trzymali kciuki za biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata. No ale wcześniej oczywiście w Zakopanem. To tyle zimy na razie, a za chwilę o piłce nożnej. Waking up! my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I'm feeling my bones enough to make my system flow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Minut po 18, trzecia strona medalu. Zima, nie zima, po boisku trzeba biegać. PKO, BP Ekstraklasa i 16 kolejka. Osłabiona kontuzjami i kartkami Legia Warszawa pokonała Raków Częstochowa 2-0. W hicie tej kolejki Ekstraklasy pozycję lidera zachowała jednak Pogoń, która nie straciła punktu od 6 spotkań, a bramki od 4. I tę 16 kolejkę, a głównie spotkanie hitowe przeanalizujemy wspólnie z Janem Piaseckim, komentatorem TVP Sport. Witam cię, Janek, gorąco. Dobry wieczór, witaj. Czy jesteś zdziwiony tym rezultatem? Bo faktycznie Legia Warszawa no, miała troszkę problemów w ostatnim czasie. Mówiłem o tych kontuzjach, o kartkach. Wydawać by się mogło, że Raków no, tak łatwo nie da się ograć. Tak naprawdę jeszcze przed meczem miałem wrażenie, że Czesław Michniewicz już zaczął się ustrzeliwiać. Pamiętam tą przedmeczową konferencję, wtedy trener Legii mówił o tym, że ma tylko 16 zawodników do dyspozycji, w tym 3 bramkarzy, że Legia nie ma przewagi personalnej nad resztą ligi, że o tych atutach Legii trzeba zapomnieć, bo to przeszłość. Więc wydaje się, że nawet sam Czesław Michniewicz nie był pewny tego, czy Legia wygra z Rakowem, ale wygrała w sposób przekonujący i to jest bardzo ciekawe, bo Raków jak rozpoczął tą wiosenną rundę, jakkolwiek ona się nazywa, wiosenna, to dość chłodno na boiskach Ekstraklasy. Natomiast rozpoczął Raków od 2 porażek, prawda? I to porażek na pewno nieplanowanych. Przegrał spotkanie teraz drugie z Legią w tym sezonie. Spotkanie, jeśli to było spotkanie za 6 punktów, to można powiedzieć, że 2 za 12. Jeśli Raków ewentualnie na koniec sezonu będzie tracił 6 punktów do mistrza, na przykład do Legii, to będzie można powiedzieć, że właśnie w tych spotkaniach z Legią, pierwszym, który otwierał nam sezon PKO Ekstraklasy i tym wczorajszym przegrał to mistrzostwo. Raków też tak naprawdę nie potrafi wejść w ten rytm, w którym był, w którym zachwycał. Z kolei Legia przejęła inicjatywę w tym meczu. Po pierwsze błysnął nam Lukinias. Nie mógł się też Raków Częstochowa i Mark Papszun spodziewać, że akurat ten zawodnik będzie bombardował bramkę Rakowa. Przecież on do tej pory nie miał bramki w Ekstraklasie strzelonej, a tutaj mieliśmy 5 minut, w ciągu których oddał 3 strzały. Wszystkie 3 powinny budzić niepokój, a ten ostatni, prawda, z 5 metra, czy też nawet z 3 bramki, to już dokonał formalności. Tutaj wielkie brawa dla asystującego Pawła Pszołka. Natomiast potem rzut karny sprokurowany na filmie Mladen Łowiciu, strzał Tomasa Pekarda z rzutu karnego i 2-0. To był jednak mimo wszystko rezultat, który odzwierciedlał przebieg tego spotkania. Wydawało się, że nie tyle, że Raków będzie mocny, bo wiedzieliśmy, że Raków ma problemy, ale że Legia nie będzie w stanie postawić na swoim. A tutaj Legia w tym ważnym meczu i być może właśnie w takich meczach wygrywa się mistrzostwo, potrafiła udowodnić, że te 3 punkty znów z Rakowem, jednym z głównych rywali do mistrzostwa, zdobyła. Janek, zatrzymajmy się na moment jeszcze na drużynie Pogoni Szczecin. Lider, wygrana z Krakowią 1-0 po bramce Kacpra Smolińskiego w 43 minucie. Czy ciebie zastanawia ta cały czas bardzo dobra dyspozycja Pogoni? To prawda, że jak mówiliśmy cały czas o Ekstraklasie, to mówiliśmy Raków jako taka nowość, zespół, którego się nie spodziewaliśmy, i Legia, prawda? Tych dwóch kandydatów, Lech dość szybko uciekł z tej rywalizacji, a Pogoń wykorzystała chwilę słabszą tak naprawdę obu zespołów. I teraz, to co podkreślałeś, nie tyle niestracone punkty są ważne, bo to się zdarza, seria zwycięstw, ale przypadkowo na pewno się nie zdarzy coś takiego jak 4 mecze bez straty gola. Tutaj zdaje się, że jest przepis na sukces. Cieszy ta bramka, o której powiedziałeś, czyli Kacpra Smolińskiego. Chłopak ma 18 lat. I to jest taka nagroda dla Kosty Runiejcia, stawiana młodych ludzi, którzy w meczach ważnych dają 3 punkty, dają 1 bramkę. Natomiast Pogoń ma przed sobą bardzo długą drogę. Legia będzie naciskać, Legia traci tylko 2 punkty. Więc myślę, że tu jeszcze wszystko, co najważniejsze, się wydarzy. Dziękuję bardzo serdecznie. Jan Piasecki, komentator piłkarski TVP Sport, był Państwa i moim gościem. Jeszcze gwoli uzupełnienia. Pogoń Szczecin 34 punkty liderem Ekstraklasy. Legia Warszawa 32, Raków Częstochowa 28. Tak wygląda góra tabeli. A za chwilę o Super Bowl. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród 4 ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar, złotych bram, barwy świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Trzecia strona medalu, 24 minuty po 18. Teraz przeniesiemy się na moment za ocean. 55. Super Bowl i Ameryka, która wstrzyma oddech. Finał NFL, amerykańskiej zawodowej ligi futbolu. W nocy z niedzieli na poniedziałek zagrają obrońcy tytułu Kansas City Chiefs z Tampa Bay Buccaneers. To są dwie drużyny, być może w Polsce nieznane, ale całe wydarzenie sportowe naprawdę warto obejrzeć. Nie tylko dla samego sportu, a z nami był futbolista amerykański Jędrzej Stęszewski. Witam cię gorąco. Witam serdecznie. Chciałem zapytać najpierw o ten aspekt typowo sportowy, bo to będzie pojedynek dwóch drużyn, ale dwóch także wielkich postaci, dwóch wielkich zawodników. No właśnie, bez kozery mówi się, że zagra najlepszy obecnie rozgrywający, czyli quarterback Chiefs Patrick Mahomes, a po drugiej stronie najlepszy quarterback w historii NFL, a może w ogóle najlepszy zawodnik, który kiedykolwiek grał w futbol, czyli Tom Brady, ale tych argumentów jest dużo więcej. Chiefs jednak na papierze mocniejsi, zdanie bukmacherów, to oni mają przewagę, no i zdanie też ekspertów, natomiast Super Bowl rządzi się takimi prawami, że jak gra w nim Brady, to wydarzyć się może wszystko. Tak, to jest wydarzenie sportowe w Polsce nieco bagatelizowane za sprawą tego, że no, tak, to nie jest popularna dyscyplina jak tam, natomiast warto je odnotowywać i warto je odnotować także ze względu na oprawę. No to teraz o tym dwa słowa. Halftime show przyciąga miliony widzów i o tych gwiazdach estrady często jest głośniej niż o samych sportowcach. Pamiętamy Shakirę, pamiętamy Jennifer Lopez i wiele, wiele innych gwiazd. Co w tym roku będzie się tam działo? No, skoro jest weekend, właściwie się kończy weekend, to wystąpi weekend w przerwie Super Bowl. Oczywiście trochę pandemia pokrzyżowała plany, jeżeli chodzi o wypełnienie stadionu do ostatniego miejsca. Natomiast jak zwykle halftime show taką wisienką na torcie, no i czymś, co bardzo chętnie jest oglądane na całym świecie. A jednak Amerykanie bardziej pasjonują się samym meczem. To show w przerwie jest dodatkiem. No właśnie, tu jest aspekt, który wywołałeś, a więc no, koronawirus, który szaleje na całym świecie. Ja się zastanawiam, jak sobie Amerykanie z tym poradzili, bo słyszałem, że na stadionie będzie 22 tysiące fanów, a także specjalnie zaproszeni goście. Tak, rzeczywiście. No i też dosyć to paradoksalne. 55. Super Bowl i po raz pierwszy w historii zagra drużyna na własnym stadionie w Super Bowl. Jeszcze się to nie zdarzyło. Tampa Bay Buccaneers dostąpią tego zaszczytu, ale rzeczywiście ten wypełniony w 1/3, ale także zaproszonych 7 tysięcy ponad lekarzy, ratowników medycznych, generalnie osób ze służby zdrowia, tak naprawdę, żeby w jakiś sposób podziękować za pracę w walce z COVID-em. To teraz jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałem cię zapytać krótko, jaki jest twój typ na zwycięstwo od tej strony sportowej oczywiście. No, warunkowo, jeżeli Chiefs nie odskoczą, to myślę, że będzie wyrównany mecz do końca i może wygrają Buccaneers. Rozum podpowiada, że Chiefs, ale serce mówi Bucks. A jak będzie? Zobaczymy oczywiście. Transmisja tego wydarzenia w TVP Sport. Zapraszamy gorąco, jeżeli państwo wytrzymają, bo to późna dość pora. Jędrzej Stęszewski, były futbolista amerykański, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. No a za chwilę będziemy mówili o kolejnym wielkim wydarzeniu, również za oceanem, ale nieco w innym kierunku, czyli o tenisowym Australian Open. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Start to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Słuchowisko, które powstało na stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski. Szepty rzeki. Widzę to. Wielki wybuch rozpala atramentowe niebo na czerwono. W powietrze wznosi się brzęczący rój rozłupanych kamieni. W rolach głównych Dominika Kluźniak, Olga Sarzyńska oraz Przemysław Stippa. Premiera odbyła się w radiowej Jedynce, tym razem po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki, dzisiaj po 20. Żałuję, że nie zobaczy, jak wysadzam w powietrze wieżę Bismarka, żeby na Bromberg można było mówić Bydgoszcz. Pokaż mi Niemca, który będzie umiał to wymówić. No. W życiu bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że chcesz się kierować zemstą. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.31. Trzecia strona medalu. To teraz gratka dla sympatyków tenisa. Czekamy na rozpoczęcie Australian Open. Nasze apetyty oczywiście urosły po wielkim triumfie, w wielkim szlemie Igi Świątek. Poza tym znakomitą serię występów notuje Hubert Hurkacz. Nasza najlepsza tenisistka rozpocznie rywalizację od spotkania z Holenderką Arantxą Rus. Zdaniem byłego trenera Polki Michała Kaznowskiego najważniejsze będzie dobre wejście w to spotkanie i poradzenie sobie z presją być jakby nie było mistrzynią wielkoszlemową. To ona musi po prostu się z sytuacją, w której teraz jest, w tym nowym sezonie odnaleźć spokojnie. Potrzebuje czasu utwierdzenia się w tym, że ona do tego wielkiego świata tenisowego należy już, tak? Po prostu ona weszła z przytupem do tego świata, pokazała, że potrafi. Musi ze spokojem się obyć nowymi sytuacjami, z nowymi przeciwniczkami. No tym przede wszystkim teraz trochę przez to, że taki miała wynik historyczny, stawić czoła temu, że wszyscy po prostu będą chcieli naprawdę się mobilizować przeciwko niej i naprawdę mocno ją stłuc na tym korcie. Nieraz pokazała, że potrafi zagrać słabszy mecz, a potem nagle wejść na swoje tory i już nie pozostawiać po prostu szans przeciwniczkom. Kaznowski podkreśla, że Polce potrzeba dużo spokoju, aby pozostać na szczycie. Masz ten pas mistrzowski, ale w boksie możesz sobie poczekać na tego jednego, dwóch rywali w ciągu roku, wybrać, z którym chcesz walczyć trochę i się z niego przygotować do tej walki i obronić ten pas. A w tenisie walczysz na każdym turnieju od nowa, z kim ci popadnie, z kim ci przyjdzie walczyć, no. A to trofeum posiadasz, no. Nikt ci go nie odbierze, także to jest lepsze w tenisie, bo już to trofeum masz i ci go nikt nie odbierze. Tutaj mamy młodą zawodniczkę, która weszła z przytupem. Chcemy, żeby tam została, potrzeba dużo spokoju, żeby mogła sobie spokojnie przepracować, przyzwyczaić się do tych sytuacji, które tam będą teraz spotykać. Mecz Iga Świątek, Arantxa Rus około drugiej czasu polskiego, dziś w nocy. No a my teraz porozmawiamy o całym turnieju ze specjalistą tenisowym, komentatorem tenisa Canal Plus, Michałem Lewandowskim. Witam cię, Michał, gorąco. Witam, dobry wieczór. Chciałem cię zapytać o tę nową rolę, w jakiej wystąpi nasza zawodniczka, bo jest po raz pierwszy rozstawiona. To jest taka dodatkowa presja. Jak sądzisz, jak ona to zniesie? Przyznam szczerze, też jestem bardzo ciekawy, bo to jest sytuacja, tak jak wszyscy mówią, zupełnie nowa, a historia pokazuje, że jednak było sporo przypadków mistrzyń wielkoszlemowych, które niestety gdzieś tam dalej nie były w stanie dźwignąć tego ciężaru, tego bagażu, w którym przychodzi teraz właśnie rywalizować i ze Świątek. To jest coś, z czym się jeszcze w życiu nie mierzyła. Wszyscy zastanawiali się, czy ta dłuższa przerwa wywołana pandemią, zmianą w sezonie, to będzie korzystne dla niej, że będzie mogła troszkę ochłonąć, na spokojnie przygotować się do nowego sezonu, czy też nie. I zobaczymy. No, do tej pory rozegrała jeden turniej w Melbourne, nie był to jakiś dobry występ. Widać tę nerwowość, ale to jest jakby rzecz naturalna. Absolutnie nie można dopatrywać się tutaj jakichś negatywnych skutków tego wszystkiego, bo to jest po prostu normalne. Jeżeli Iga będzie dobrze przygotowana przede wszystkim mentalnie do tego meczu, a wiemy, jak dużo w tym zakresie poświęca, pracując wspólnie z Darią Abramowicz, swoją psycholog, to byłbym spokojny. Tak jak powiedział właśnie Michał Kazmowski, wejście w turniej, wejście w mecz jest tutaj bardzo ważne, żeby się nie spiąć, nie zestresować, tylko to się wszystko łatwo mówi. Natomiast rywalka jest taka, że myślę, na ten rozpęd powinno być dobrze. Tym bardziej, Michał, że no z Holenderką o 11 lat starszą, co by nie mówić, ma rachunki do wyrównania. Pamiętamy, że w ubiegłym roku przegrała z nią w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Zgadza się. Z tym, że to były zupełnie inne okoliczności, a dwa, Arantxa Rus, no zresztą Iga Świątek, doskonale czuje się na nawierzchni ziemnej, natomiast tutaj na nawierzchni twardej myślę, że z tą szybką piłką Igi Świątek Arantxa Rus będzie miała duży problem, żeby się odnaleźć. Jeśli chodzi o występ Polki, oczywiście trzymamy kciuki i mamy duże nadzieje na dobry finał pierwszego meczu i potem dalszych kolejnych spotkań. Natomiast o godzinie 4 na kort numer 6 ma wyjść kolejny z naszych zawodników, Majchrzak. Jego rywałem będzie Miomir Kecmanowicz. No i właśnie, czego możemy się spodziewać po naszym młodym zawodniku? Kiedy Kamil Majchrzak pojawia się w Wielkim Szlemie i nie trafia od razu na zawodnika rozstawionego, to ja sobie zawsze tak myślę, że to jest takie 50-50. Często powtarzamy jak mantrę, że te turnieje wielkoszlemowe rządzą się swoimi prawami, że zawodnicy drugiej, trzeciej setki potrafią dochodzić do czwartych rund, czy też nawet dalej. I ja osobiście wierzę w Kamila, że to też jest człowiek, który byłby w stanie tego dokonać. No, pamiętamy pięciosetówkę jeszcze nie tak dawno z Japończykiem Kajem Nishikorym, także jak to wszyscy kolokwialnie mówią, no to jest chłopak, który ma papiery na grę w tenisa, na to, żeby osiągać fajne rezultaty. I niewątpliwie ta pierwsza runda, Serb Miomir Kecmanowicz, który aktualnie jest na 42. miejscu, jest w zasięgu Kamila. Bardzo dużo będzie zależało od dyspozycji dnia, także tutaj myślę, że nie pozostaje nic innego, jak po prostu mocno trzymać kciuki za Kamila, bo na pewno ten rywal jest w zasięgu. To jest początek turnieju, to są te dwa polskie nazwiska, ale myślę, że kibice tenisa bardzo mocno będą się przyglądali temu, co dzieje się z Hubertem Hurkaczem. No, Hubert notuje serię naprawdę fenomenalnych występów zwycięskich. Tak, i to cieszy, bo wiemy, że różnie z tym bywało, chociażby w poprzednim sezonie, a z kolei przypominają się jeszcze wcześniejsze lata, kiedy Hubert Hurkacz brylował w Indian Wells, grał świetny mecz z Rogerem Federerem i to jest poziom, do którego on na pewno będzie chciał wrócić, do którego będzie chciał równać. Jest rozstawiony, tak jak Iga, że z dalszym numerem. I na początek rywalizacja ze Szwedem Mikaelem Emerem, tenisista sklasyfikowana pod koniec pierwszej setki. Hubert raz już tego tenisistę pokonał, a więc tutaj myślę, że też powinniśmy być dobrej myśli. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, w Wielkim Szlemie absolutnie żadnego nazwiska nie można lekceważyć. To jest specjalny rodzaj mobilizacji, szczególnie po tak długiej przerwie, gdzie wszyscy są spragnieni. No i mam nadzieję, że spełni się ten najbardziej optymistyczny scenariusz, który jest jak najbardziej realny, czyli że cała nasza trójka na początek przez tę pierwszą barierę w Wielkoszlemu z Australianą potem przejdzie. I tego się będziemy trzymać. Dziękuję Ci niezwykle serdecznie za precyzyjną, dogłębną jak zawsze analizę. Michał Lewandowski, komentator tenisa Canal Plus, był naszym gościem. Mamy za chwilę zupełnie zmienimy dyscyplinę. Będziemy zastanawiali się, co tam kombinuje przy kolarstwie Międzynarodowa Unia. silence come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Tematu kolarskiego wrócimy, a teraz sporty walki i coś, czego w polskim biznesie jeszcze nie było, czyli gala MMA VIP. Autorska gala Marcina Najmana, na której widzowie zobaczą pojedynki zawodników MMA, ale także gwiazd polskiego show biznesu. Z nami organizator Marcin Najman, witam cię gorąco. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Ciekawa naprawdę historia. W czasie pierwszej odsłony tego sportowego wydarzenia na pewno nie zabraknie emocji. No, twoja walka pożegnalna, jak się mówi, czyli Marcin Najman versus Szymon Taksi Złotuwa Wrzesień, ale w karcie walk naprawdę bardzo dużo ciekawych nazwisk. Miała być mistrzyni świata w boksie Ewa Piątkowska, ale kontuzja przeszkodziła. No ale są również zupełnie inne postacie, choć chociażby Przemysław Opalach, chociażby Marcin Rekowski, czyli znakomici pięściarze. Znakomici pięściarze, którzy będą debiutować w MMA. To może być bardzo ciekawe dla kibiców sportowych, jak zawodnicy, którzy tak wiele lat spędzili w ringu bokserskim, trenując stójkę, właściwie no niepełną, bo właściwie chodzi o zakres pięściarski, no jak poradzą sobie w MMA. Także jest to na pewno wyzwanie ciekawe i sam jestem ciekawy, jak im pójdzie. Starałem się tak dobrać kartę walk, aby każdy kibic miał coś dla siebie, dla tych takich wytrawnych kibiców MMA, mamy walkę Izabeli Badurek, znakomitej polskiej zawodniczki, która jeszcze nie tak dawno świetną walkę stoczyła, bardzo pasjonującą. Dla mnie jedna z najlepszych walk, jaką w ogóle widziałem, z Anitą Bekus. jej rywalką będzie Rumunka, solidna Rumunka i jestem ciekawy tego pojedynku. Natomiast nie od dziś wiadomo, że ja bardzo lubię czarny sport, żużeli i w związku z tym, że mistrzyni świata na Piątkowska wypadła z karty walka, chcieliśmy dopełnić tego, by było 7 walk, jak wcześniej było zapowiadane, w związku z tym, że gala jest w scenie pay-per-view sprzedawana, no to postanowiłem jedną walkę dołożyć, a najwygodniej było mi dołożyć walkę żużlowców, ponieważ oni już tych walk domagali się od dłuższego czasu. To jest takie zupełnie nowe zjawisko w polskim sporcie i śmiem twierdzić, że to będzie po prostu początek tych walk żużlowców, bo wiem, że oni w okresie zimowym trenują sporty walki i to bardzo intensywnie, a zazwyczaj tak jest, bo prowadzący audycję redaktor Bogusław Solecki również trenuje sporty walki poza sztuką dziennikarską. To zazwyczaj tak jest, że człowiek się chce skonfrontować. I tych chłopaków, żużlowców, którzy czekają na konfrontację, jest bardzo wielu. Oczywiście tam już wypowiedział się GKSŻ, wypowiedział się trener reprezentacji Polski Marek Cieślak, że to nie jest najlepsze dla żużlowców. No, ja częściowo podzielam tę opinię, w trakcie ich sezonu żużlowego może nie, ale na roztrenowaniu w okresie zimowo-jesiennym dlaczego nie. Chciałem cię zapytać, Marcin, jeszcze o jedną rzecz, bo ta karta walk, gdy na nią spoglądam, jest naprawdę niezwykle interesująca, bo jest tutaj spore kombo różnych i dyscyplin, i postaci, zarówno sportowcy, jak i ci, którzy będą debiutowali, ale są także postacie z takich, można powiedzieć, masowych programów, chociażby uczestnik programu Rolnik Szuka Żony 7, Mateusz Kisiel, który będzie rywalizował z Sebastianem Troniną, menadżerem sportowym. Tak, no ale to nie przypisuję sobie, broń Boże, tego kontentu, bo jak wiemy, walki celebrytów już na stałe zagościły na polskich arenach, ale nie tylko na polskich. Przecież nawet najpotężniejszy na dziś promotor bokserski Eddie Hearn zorganizował walkę jednego z najpopularniejszych amerykańskich youtuberów. Także to jest taki trend, że ludzie również chcą zobaczyć swoich idoli, swoje postaci z internetu, z telewizji, jak będą prezentowały się w szrankach, w klatce i taką również ten element w postaci Mateusza Kisiela, czyli gwiazdy bardzo popularnego telewizyjnego show, również starałem się im dostarczyć. To jeszcze na koniec powiedz o tym twoim pożegnaniu. Marcin Najman versus Szymon Taksi Złotuwa Wrzesień. To będzie pojedynek w formule MMA. Różne formuły w twoim życiu sportowym się pojawiały. No głównie boks, także kickboxing. Ale na dziś, po 24 latach uprawiania sportu, startowania na zawodach, bo ja pierwszy raz na zawody sportowe w kickboxingu pojechałem w 1997 roku, aż wstyd się przyznać, na dziś moje ciało jest już tak obciążone, przede wszystkim barki mam strasznie zniszczone, że ta formuła MMA jest dla mnie dzisiaj najwygodniejsza, ponieważ te obciążenia rozkładają się na całe ciało. I wydaje się to dla mnie dzisiaj najwygodniejsza płaszczyzna do rywalizacji takiej sportowej. Trzeba się pożegnać, bo naprawdę już nie ma co tego przedłużać. 42 lata na karku będę miał za miesiąc, więc to chyba już odpowiedni czas, aby powiedzieć pas. No to będziemy przyglądali się bacznie całej karcie walk, bo naprawdę wygląda to niezwykle ciekawie. MMA VIP 2021, autorska gala Marcina Najmana, o której opowiadał sam autor tej karty walk. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Marcin, za to spotkanie w Radiowej Trójce. No a moment, za moment mam nadzieję, drodzy państwo, wrócimy do kolarstwa. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat, stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność, dobre mieście wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mieście wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. wymieszane z pasją. Dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Nie pozwobija wrok. Nie wiem, nie chcę być stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Trzecia strona medalu, 9 minut pozostało do godziny 19, to teraz anonsowane już kilkukrotnie kolarstwo. Międzynarodowa Unia Kolarska chce zwiększyć bezpieczeństwo kolarzy podczas wyścigów i dlatego systematycznie zamierza wprowadzać nowe zasady, które będą obowiązywać zarówno organizatorów, jak i samych zawodników. Jedną z takich zasad, która wzbudziła sporo ostatnimi czasy kontrowersji, jest zakaz jazdy w pozycji super tak. To jest taka pozycja, która polega na obniżaniu się podczas jazdy, przesuwaniu się z siodełka na ramę przy zjazdach dla uzyskania mniejszego oporu. Tutaj w tej sytuacji głos zabrał również nasz mistrz świata z Ponferrady Michał Kwiatkowski, który powiedział, że się nie zgadza. No i właśnie zastanawiam się, jakie jest podejście środowiska kolarskiego do tego typu zmian. Z nami Wacław Skarul, były trener kadry, ekspert kolarski. Witam cię, Wacek, serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Jak ty się zapatrujesz na tego typu kombinacje, które wprowadza Międzynarodowa Unia Kolarska? Oczywiście w dobrej wierze. To, że Międzynarodowa Unia Kolarska stara się zadbać o bezpieczeństwo kolarzy, to jest oczywiście bardzo dobrze i to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast no, muszę przyznać, że czasami Międzynarodowa Unia Kolarska trochę ma takie pomysły, pozwolę sobie użyć określenia, nie z tej planety. Już abstrahuję od długości skarpetek, które kiedyś zaczęto nagminnie mierzyć. No, ale powiem, że w tym przypadku absolutnie jestem tutaj po stronie Michała i zawodników. To, że jest to pozycja trudna, to owszem tak, ja to mogę potwierdzić, dlatego nikomu tutaj z Państwa bym nie polecał próbowanie tej pozycji. Trzeba po prostu bardzo dobrze jeździć na rowerze, trzeba mieć znakomicie tą maszynę opanowaną. To, co powiedziałeś, jest to poszukiwanie jak najbardziej aerodynamicznej pozycji na zjazdach. Obniża się trochę środek ciężkości, przesuwa nieco do przodu, jest się tak bardziej nad suportem, nad tym mechanizmem korbowym i zawodnik jest taki bardziej zwarty, taki bardziej przyklejony do roweru. Natomiast w tym momencie rzeczywiście rower się robi troszkę nadsterowny. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo minimalny ruch kierownicy no, może rzeczywiście spowodować jakąś trudną sytuację dla kolarza. Ale kolarze, którzy się ścigają, zawodowcy, którzy mają naprawdę dobrze jeżdżą na zjazdach, a akurat Michał jest świetnie jeżdżącym zawodnikiem na zjazdach, jednym z na pewno z czołowych na świecie, doskonale sobie też z tą pozycją dają radę. Poza tym tego typu pozycje no, gdzieś się przyjmuje też na zjazdach, które się po prostu zna i wie się, kiedy można taką pozycję przyjąć. Także uważam, że no, w tym momencie naprawdę Międzynarodowa Unia Kolarska powinna poszukać trochę innych obszarów, w których no, by się tutaj zadbało o bezpieczeństwo kolarzy. Natomiast jeśli chodzi o tą pozycję i no, potencjalne zabronienie i karanie jakimiś karami, nie wiem, nie wyobrażam sobie finansowymi albo czasowymi na przykład, no, powiem szczerze, no, bzdura totalna. Nieprzestrzeganie nowych zasad może skutkować karami, o których wspomniałeś, do wykluczenia z rywalizacji włącznie i przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia. Ja tylko zastanawiam się, jak tutaj one będą egzekwowane, bo no, na przykład w miejscach, gdzie nie będzie rozstawionych kamer telewizyjnych, będzie trzeba patrzeć, czy kolarz przyjął taką pozycję i kwestia czasu, jak długo jechał w takiej pozycji, no absurd zupełny. Tak, to jest absurd zupełny. Zresztą zjazdy to są takie miejsca, gdzie